Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 lipca, na zegarach 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Lało i grzmiało, głównie na południu i południowym zachodzie. Dziś może być podobnie. To służba wyjątkowa, bywa niebezpieczna, świętują policjanci. Ciała 8 osób w ciężarówce w San Antonio w Stanach Zjednoczonych to ofiary przemytu ludzi. Po wczorajszych nawałnicach na południu kraju śląskim energetykom udało się przed południem przywrócić dostawy prądu. Zasilania nie miało 1500 gospodarstw. Według danych Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego awarie dotknęły przede wszystkim powiat bielski, miasto Czechowice, Dziedzice, gminy Dębowiec i Skoczów w powiecie cieszyńskim. Załamanie pogody także w województwie lubuskim, zwłaszcza w południowej części regionu. Po minionej nocy Straż Pożarna odebrała 250 zgłoszeń. Dotyczyły powiatów Zielonogórskiego, Słubickiego, Świebodzińskiego i Krośnieńskiego. Najbardziej ucierpiała Zielona Góra. Woda płynęła strumieniami, między innymi przez deptak, zalewając okoliczne restauracje i puby. Właściciele lokali mówią, że straty będą ogromne, ale na razie trudno je oszacować. No to jest chyba na tę chwilę niewyliczalne z tego względu, że woda jeszcze stoi. Tak, mamy następny dzień po zalaniu. No wszystko pływało. Ile tej wody było po kostki? No było więcej, tym razem po kolana. Będziemy mieć pewne straty, ponieważ lody się roztopiły. Zwykle zamykamy restauracje w soboty po 23 nawet, tak tutaj trzeba było zamknąć już o 20, ponieważ nie mieliśmy prądu. Ta wichura, ten też był zaskakujący, były obfite opady. U mnie osobiście tak padało, że szyby w oknie zostały zalane i bym powiedziała, że umyte. Widać właśnie, jakie skutki są tej ulewy wczorajszej. Straż Pożarna wypompowuje wodę, naniesione kupę gruzu, piachu. Gdzieś to bardzo, bardzo duża ulewa była. Woda zalała też dworzec kolejowy. W podziemnym przejściu woda miała nawet 1,5 metra. Po południu burze przejdą prawie wszędzie, z wyjątkiem krańców północno-wschodnich i stolic. Święto Policji jutro, ale już dziś na centralnych uroczystościach Centrum Szkolenia Policji zgromadzili się szefowie tej formacji, policjanci i ich rodziny. W obecności prezydenta Andrzeja Dudy wręczono wysokie awanse służbowe i odznaczenia. Uroczystość obserwuje Mariusz Pieśniewski, z którym mamy połączenie. W Centrum Szkolenia Policji w uroczystej atmosferze wręczono najwyższe nominacje policyjne, w tym generalskie medale za dzielność i ordery za długoletnią służbę. W szeregi policji wstąpili nowi adepci tej służby. Życzenia policjantom złożył komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Życzył bezpiecznego powrotu z każdej służby i żeby za każdym razem w domu był ktoś, kto ucieszy się z waszego powrotu, mówił. Podkreślił, że policja to formacja, która codziennie dba o bezpieczeństwo Polaków. To fantastyczni ludzie, którzy każdego dnia zakładają policyjny mundur po to, aby nieść tą jedną z podstawowych potrzeb każdego z nas. Ludzie pełni poświęcenia, oddania i zaangażowania. Ludzie pełni pasji, którzy każdego dnia podejmują ponad 15 tysięcy interwencji, blisko 20 tysięcy kontroli uczestników ruchu drogowego. Blisko 500 sprawców przestępstw zostaje przez nich zatrzymanych na gorącym uczynku. Przed chwilą zaczął przemawiać prezydent RP Andrzej Duda. W pierwszych słowach powiedział, że jest to służba niezwykle ważna dla obywateli, bo policjanci stoją na straży codziennego bezpieczeństwa, narażając swoje życie. To wspaniała służba z wielką tradycją wielkiego poświęcenia, powiedział prezydent. Wspomniał też policjantów zamordowanych w Katyniu, którzy bronili Rzeczpospolitej w 1939 roku, a potem zostali zamordowani przez sowieckich katów. O czym mówił Mariusz Pieśniewski, dziękuję. Ciała 8 osób znaleziono w ciężarówce przed supermarketem w San Antonio w Stanach Zjednoczonych. Według lokalnych władz to ofiary przemytu ludzi. Szef Straży Pożarnej w San Antonio mówi, że oprócz ofiar śmiertelnych w przyczepie ciężarówki znaleziono 30 osób w bardzo złym stanie. Niektóre z nich były skrajnie odwodnione, 20 osób hospitalizowano, policja zatrzymała kierowcę ciężarówki. Większość to 20- i 30-latkowie, w tym co najmniej dwoje dzieci. Afgańska policja poszukuje kilkudziesięciu osób porwanych prawdopodobnie przez talibów. Dwa dni temu uprowadzono co najmniej 70 mieszkańców wiosek w prowincji Kandahar. Wczoraj znaleziono ciała 7 porwanych osób, a porywacze uwolnili około 30 uprowadzonych. Na razie żadne ugrupowanie nie przyznało się do porwania. Nie wiadomo też, dlaczego uprowadzeni zostali właśnie mieszkańcy wiosek. A według niektórych przedstawicieli władz powodem mogło być to, że porwani współpracowali z afgańskim rządem. Kolejny dzień. The World Games i szansa na kolejne medale dla Polaków. W motoparalotniach miejsca na podium zajmuje na razie dwóch naszych zawodników. Co musi się stać, by utrzymali swoje pozycje? O tym Michał Gąsiorowski.

I tutaj było przecięte, zresztą nie bez powodu, jak państwo słyszeli. Dzień dobry, Zofia Kruszewska, Artur Orzech, to jest Zaraz Wracam w programie trzecim. W niedzielę, 23 lipca, mamy prawie 12 minut po godzinie 13 i czasu niemal do 14. artur.orzech@polskieradio.pl w sprawie jakichkolwiek pytań. Piszą państwo już, że senna niedziela. No postaramy się troszkę rozruszać. Na początek, bo obiecałem to państwu, gdy cała płyta się pojawi, że wrócę do niej. Nowa formacja Davida Bazana, który zapisał nam się w kronikach, w annałach muzyki rockowej pod szyldem Pedro the Lion. Taka troszkę super grupa, ale też przykład na to, że w muzyce karierę robią nie tylko młodziaki, ale można ją zrobić także po 40, czego dowodem jest właśnie David Bazan. Z jego nowej płyty, formacja Low Tom. piszą państwo, że dobrze się tego słucha. Bardzo dobrze się tego słucha. Takie korzenie grania rockowego, gitarowego rock'n'rolla. Low Tom, tak się nazywa ta formacja. Płyta nazwana dokładnie tak samo. Za chwilę następna supergrupa, ale wcześniej muzyka artystki z Belgii. Belgia bardzo rzadko w naszych spotkaniach, tym bardziej cieszy mnie, że udało mi się dotrzeć do Melanie. W żyłach Melanie płynie krew belgijska. Urodziła się w Charleroi i włoska po tacie. No i to jest historia z kolei taka, że miałam być baletnicą, a zostałam wokalistką jazzową. Ale jedną szkołę i drugą skończyła, a dzięki Nirwanie, co jest zadziwiające, bo ona śpiewa jazz. Dzięki Nirwanie Melanie DeBiasio śpiewa jazz. Wszystko się zgadza, jazz to muzyczna Nirwana. Melanie DeBiasio, całość albumu, to czwarty jej studyjny album, albumu zatytułowanego Lilies, całość już do kupienia, bo płyta ukazała się 20 czerwca. Typują państwo, cóż to za supergrupa dzisiaj w Zaraz Wracam. Czy może Tuesday the Sky? Nie. Na razie nikt nie trafił, no ale to będzie, myślę, bezpośrednie naprowadzenie. Snarki Papi. I said all I need is a taste of your love, babe. Come on, give it to me. All I need is your liquid love, babe. Come on, give it to me. All I need. taste. Ooh, I don't wanna come down. I'm flying high over the ground. Something about your flavor makes my taste buds get a little crazy. Giving me the pleasure, babe, busting all over your trash. Come on and fill me up, 'cause I need more in my cup. Down, I'm flying high over the ground. You got me licking my fingers. I wanna get every ounce within you, baby. When I'm with you, I feel no pressure. All you give me is thank you. Can you feel me? Hey, can you feel me? Hey, can you feel me? So baby, can you feel me? Baby, oh, oh, no, no, no. Gościnnie Chris Turner zaśpiewał tutaj na płycie Family Dinner Volume 2. Snarki Puppy oczywiście, Liquid Love. Dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Po pierwsze, że gdy słyszy się takie nagrania, to absolutnie nie dziwi, że dostali nagrodę Grammy, bo absolutnie im się należy. A drugie, druga rzecz, którą chciałem powiedzieć przy okazji tego nagrania, to jak się tak gra i tak śpiewa, to nawet jakoś specjalnie mnie nie drażni tekst Yeah Babe, Oh Yeah, Yeah Babe, Yeah Ha. Także wszystko tutaj się zgadza. No to teraz super grupa, o której chciałem powiedzieć, bo to bardzo związane właśnie z graniem w Snarki Puppy, bo dwóch muzyków Snarki Puppy w tym super projekcie, który nazwano Fork, trzecia studyjna płyta, już sprawdzam, ukazuje się 4 sierpnia. Henry Hay to instrumentalista, klawiszowiec między innymi Davida Bowiego i Empire of the Sun. Basista Michael Leake, no to jest założyciel Snarky Puppy. Jest gitarzysta Chris McQueen, to gitarzysta Snarky Puppy i Bocante między innymi. No i na perkusji Jason J.T. Thomas, perkusista D'Angelo i Markusa Millera. Nowa płyta nosi tytuł Thrack i to jej zapowiedź. Thank you. supergrupa Folk i trzecia płyta ukaże się 4 sierpnia i po drodze będziemy sprawdzać, czy kompozycje poszczególne na singlach także nie pojawią się wtedy natychmiast. Zaraz wracam w niedzielę. Wszystko jest w tym graniu, i jazz, i rock, i fusion, i nawet tak garażowo to wszystko pobrzmiewa, no ale tak się gra, jak się potrafi. Folk, 4 sierpnia, całość. Teraz dziewczyna, która pierwszy raz u nas, ale trochę usprawiedliwie się, ona ma dopiero 27 lat, pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Podoba mi się sformułowanie, które jeden z krytyków amerykańskich pod jej adresem skierował, że ona, gdy wychodzi na scenę, to aresztuje swoim głosem każdego z osobna i wszystkich zbiorowo. I rzeczywiście coś jest na rzecz. Ma już Grammy, a powtórzę, ma 27 lat. Wynton Marsalis powiedział o niej, że taka wokalistka pojawia się raz na dwie generacje. You do something to me. You send chills right through me when I look at you, 'cause you're my thrill. You're my thrill. How my pulse increases. I just go to pieces when I look at you, 'cause you're my thrill. Nothing seems to matter. On a silver platter, where's my will? Why this strange desire that keeps mounting higher when I look at you? I can't. Something to me. You send chills right through me when I look at you, 'cause you're my thrill. You're my thrill. Pulse increases. I just go to pieces when I look at you, 'cause you're my thrill. To matter. Ooh. Here's my heart on a silver platter. Where's my will? Why this strange desire that keeps mounting higher when I look at you? I can't keep still. You're my thrill. Tak, ona pięknie absorbuje to, co ważne w historii jazzu i dodaje siebie. Cécile Salvin. Nowa płyta dopiero na koniec września. No i jakże to odważne, bo przecież You're My Thrill, to pamiętamy genialne wykonanie Billie Holiday, czy Johnny Mitchell, czy choćby Diany Krall. A tu absolutnie nie ustępuje Cécile Salvin i jeszcze do niej powrócimy. Na chwilę do Londynu teraz. Thank you. Portico Quartet z Londynu, nowa płyta 25 sierpnia. Pozostaniemy w klimatach jazzu. Ja wiem, że lato latem, ale za chwilę będzie jesień i liście będą pożółkłe. Na basówce? Tylko Wojtek Pilichowski, basiści, ćwiczcie. Artur.orzech@polskieradio.pl. Piszą Państwo, że tak, jesień to dobra pora dla muzyki i to prawda, bo jest wysyp płyt i mnóstwo koncertów w Polsce, ale także w Europie, w której jesteśmy. No ale może wybiegłem za bardzo. Do przodu jeszcze lato przed nami, lipiec. A, bo wszyscy narzekają na lipiec. A ja, gdy byłem młodym pacholęciem, to pamiętam, że takie lipce jak w tym roku bywały, a nawet bardziej deszczowe i chłodne niż to, co się dzieje. Więc proszę tak nie narzekać po tych saharyjskich porach letnich. Wróciliśmy do tego, co było kiedyś. Zosia Kruszewska mówi, że trzeba kończyć. To ja dziękuję Państwu za uwagę. Artur Orzech to było, zaraz wracam. A na zakończenie Ahmad Jamal, który tak naprawdę nazywa się Frederick Jones. I to jest pianista jazzowy, który wywarł wielki wpływ między innymi na Milesa Davisa z tegorocznej, najnowszej jego płyty. Ten sam temat, co Wojtek Pilichowski, tylko zupełnie inaczej. Dziękuję bardzo.